ปัญหาที่4ถามเรื่องโลมกัสสปะฤาษีข้าแต่พระนักเกษตรสมเด็จพระพักกวันตรัสไว้ว่าดูก่อนที่สุดทั้งหลายเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่เมื่อก่อนเราไม่ชอบเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้แต่คราวเสวยพระชาติเป็นโลมกัสสปะฤาษีได้เห็นนางจันทวดีก็ได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชายันข้าแต่ผู้เป็นเจ้าแต่ข้อว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นของถูกข้อว่าฆ่าสัตว์บูชายันครั้งเป็นโลมกัสสปะฤาษีก็ผิดไปถ้าข้อว่าเป็นโลมกัสสปะฤาษีได้ฆ่าสัตว์บูชายันนั้นถูกข้อว่าไม่เคยเบียดเบียนสัตว์นั้นก็ผิดปัญหานี้เป็นอุพโตโกรธแก้ได้ยากโกรธให้แก้ให้สิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนักเกษตรจึงตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสว่าเมื่อเราเป็นมนุษย์อยู่ชาติก่อนเราไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายนั้นก็ถูกข้อว่าครั้งเป็นโลมกัสสปะฤาษีได้ฆ่าสัตว์หลายร้อยบูชายันนั้นก็ถูกก็แต่ว่าข้อนั้นเป็นด้วยอำนาจราคะรักใคร่หลงไหลในนางจันทวดีหาได้มีเจตนาแกล้งฆ่าสัตว์ให้ตายหรือไม่ข้าแต่พระนักเกษตรบุคคลย่อมฆ่าผู้อื่นด้วยเหตุแต่ประการคือด้วยอำนาจราคะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งมานะหนึ่งโลภะหนึ่งชีวิตหนึ่งความโง่เขลาหนึ่งตามบทบัญญัติหนึ่งส่วนโลมกัสสปะกระทำนั้นเป็นการกระทำปกติขอถวายพระพรไม่ใช่เป็นการกระทำปกติถ้าโลมกัสสปะน้อมใจลงไปเพื่อจะบูชายานใหญ่ตามสภาวะปกติไม่ใช่ด้วยปัญญาก็คงไม่กล่าวไว้ว่าบุคคลไม่ควรต้องการแผ่นดินอันมีสมุทรเป็นขอบเขตมีสาครเป็นคุณทนพร้อมกับการนินทาดูก่อนเสยหะอมาตย์เธอจงรู้อย่างนี้เถิดดังนี้ขอถวายพระพรโลมกัสสปะฤาษีผู้พูดอย่างนี้แต่พอได้เห็นพระนางจันทวดีก็เสียสติหลงไหลได้ฆ่าสัตว์บูชายันด้วยความเสียสติขอถวายพระพรธรรมดาคนเสียสติคือคนบ้าย่อมเหยียบไฟก็ได้กินยาพิษก็ได้วิ่งเข้าหาช้างตกมันก็ได้และลงไปสู่ทะเลที่ไม่ใช่ท่าก็ได้ตกน้ำคลำก็ได้เหยียบน้ำเหยียบต่อก็ได้กระโดดลงจากภูเขาก็ได้กินของน่าเกลียดโสโครกก็ได้เปลือยกายเดินไปตามถนนก็ได้ทำสิ่งที่ไม่ควรทำต่างๆนั้นฉันใดโลมกัสสปะฤาษีก็เสียสติจึงได้ฆ่าสัตว์บูชายันในคราวนั้นบาปที่คนบ้าทำย่อมไม่มีโทษทั้งในปัจจุบันและอนาคตอาตมาภาพขอถามว่าถ้ามีคนบ้าทำผิดจะส่งลงโทษหรือไม่ไม่ลงโทษพระผู้เป็นเจ้าเพียงแต่ให้ไล่ตีให้หนีไปเท่านั้นขอถวายพระพรความผิดย่อมไม่มีแก่คนบ้าฉันใดโลมกัสสปะฤาษีก็ไม่มีความผิดในการฆ่าสัตว์บูชายันเพราะความเป็นบ้าในคราวนั้นพอจิตเป็นปกติขึ้นก็ได้สำเร็จอภิญญาห้าอีกและได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกขอถวายพระพรถ้าแต่พระนักเกษตรปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแล้วปัญหาที่5ถามเรื่องพญาช้างฉัตรทันข้าแต่พระนักเกษตรสมเด็จพระบรมศาสดาคราวเป็นพญาช้างฉัตรทันได้กล่าวไว้ว่าเราได้จับนายพรานไว้ด้วยได้คิดว่าจะฆ่าแต่พอได้เห็นผ้ากาสาวะอันเป็นธงของฤาษีทั้งหลายเราก็นึกขึ้นได้ว่าผู้มีธงของพระอรหันต์เป็นผู้ไม่ควรฆ่าดังนี้ได้มีกล่าวไว้ว่าครั้งพระองค์เป็นโชติปาละมานพได้ด่าว่าสมเด็จพระพุทธกัสสปะด้วยคำว่าสมณะสิสะโลนดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าพระโพธิสัตว์ถึงเป็นเดรัจฉานก็เคารพผ้ากาสาวะข้อที่ว่าโชติปาละมานพด่าว่าสมเด็จพระพุทธกัสสปะอย่างนั้นก็ผิดไปถ้าไม่ผิดข้อว่าพญาช้างฉัตรทันเคารพผ้ากาสาวะนั้นก็ผิดไป พราะเหตุใดพระโพธิสัตว์ผู้เป็นมนุษย์ผู้มีญาณแก่กล้าแล้วได้เห็นสมเด็จพระพุทธกัสสปะผู้ล้ำเลิศในโลกผู้ทรงนุ่งห่มผ้ากาสาวะจึงไม่เคารพปัญหาข้อนี้ก็เป็นอุพโตโกรธเขาได้โปรดแก้ไขด้วยพระนักเกษมตอบว่าขอถวายพระพรทั้งสองเรื่องนั้นถูกทั้งนั้นก็แต่ว่าเรื่องที่โชติปาละมานพว่าสมเด็จพระพุทธกัสสปะในคราวนั้นด้วยอำนาจเขาถือชาติตระกูลของเขาเกินไปคือโชติปาละมานพเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสมารดาบิดาพี่น้องหญิงพี่น้องชายทาสีทาสาคนใช้คนบำเรอและสิทธิ์ของมานพนั้นทั้งสิ้นล้วนแต่เคารพพรหมถือว่าพวกพราหมณ์เท่านั้นประเสริฐสูงสุดแล้วติดเตียนกรีดชังบรรพชิตทั้งหลายโชติปาละมานพได้เชื่อถือตามลัทธิของพวกพราหมณ์ได้ฟังถ้อยคำของพวกพราหมณ์ที่ด่าว่าบรรพชิตอยู่เสมอเวลาช่างปั้นหม้อชื่อว่าคติการะชวนไปฟ้าพระเจ้าจึงได้ตอบว่าต้องการอะไรกับการที่จะพบสมณะศีรษะโล้นขอถวายพระพรยาอมฤตเมื่อผสมกับยาพิษก็กลายเป็นรสขมส่วนยาพิษเวลามาผสมกับยาอมฤตก็กลายเป็นรสหวานฉันใดน้ำเย็นถูกไฟก็ร้อนคนเลวได้มิตรดีก็เป็นคนดีคนดีได้มิตรเลวก็เป็นคนเลวฉันใดโชติปาละมานพเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็กลายเป็นอันธพาลไปตามตระกูลฉันนั้นกองไฟใหญ่ที่ลุกลุ่งโรจน์อยู่ก็มีแสงสว่างดีเวลาถูกน้ำก็หมดแสงกลายเป็นสีดำไปเหมือนกับผลไม้ที่หล่นจากขั้วแก่งอมแล้วเน่าไปฉะนั้นด้วยเหตุนี้แหละมหามพิษโชติปาละมานพผู้มีปัญญามีแสงสว่างด้วยความไพบูลย์แห่งญาณนั้นก็จริงแต่เวลาเกิดในตระกูลที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสก็กลายเป็นอันธพาลไปถึงกับได้ด่าว่าพระพุทธเจ้าเวลาก็ไปถึงพระพุทธเจ้าแล้วจึงรู้จักคุณของพระองค์และได้บรรพชาในพุทธศาสนาทำอภิญญาสมาบัติให้เกิดแล้วก็ได้ไปเกิดในพรหมโลกขอถวายพระพรสาธุพระนักเกษตรโยมขอรับว่าถูกต้องดีแล้วปัญหาที่6ถามถึงเรื่องคติการะอุบาสกข้าแต่พระนักเกษตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าที่อยู่ของช่างหม้อชื่อว่าคติการะกระทำอากาศให้เป็นหลังคาฝนตกลงมาไม่รั่วตลอดสามฤดูฝนแล้วตรัสไว้อีกว่าพระคันธกุฎีของพระพุทธกัสสปะฝนรั่วโยมจึงขอถามว่าเหตุใดพระคันธกุฎีของพระพุทธกัสสปะผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยพระบารมีและฝนจึงรั่วถ้าที่อยู่ของกติการะช่างหม้อไม่มีหลังคาแต่ฝนไม่รั่วตลอด3เดือนเป็นของถูกแล้วคำที่ว่าพระคันธกุฎีของพระพุทธกัสสปะฝนรั่วนั้นก็ผิดปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกรธโปรดแก้ไขสิ้นสงสัยเถิดพระนักเกษตรตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นถูกทั้งนั้นแต่ว่าคติการะช่างหม้อเป็นคนมีศีลมีธรรมดีได้สร้างสมบุญกุศลไว้มากแล้วได้เลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดอยู่เวลาที่เขาไม่อยู่ได้มีคนไปรื้อเอาญาติที่มุงหลังคาเรือนของเขาไปมุงพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าเสียเวลาเขากลับมารู้เข้าเขาเกิดปีติสมนัสเต็มที่ว่าเป็นว่าเราได้สละหลังคาถวายแก่พุทธเจ้าผู้ประเสริฐสูงสุดในโลกแล้วเขาจึงได้รับผลเห็นทันตาอย่างนั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมย่อมไม่ทรงหวั่นไหวด้วยการแปลกเพียงเท่านั้นเหมือนกับพระยาเขาเสนรุราชอันไม่หวั่นไหวด้วยลมใหญ่อันพัดมาตั้งแสนแสนฉะนั้นหรือเหมือนกับมหาสมุทรอันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพร่องไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงด้วยน้ำที่ไหลไปจากคงคาใหญ่ๆตั้งหลายหมื่นหลายแสนสายฉะนั้นการที่พระคันธกุฎีรั่วนั้นย่อมเป็นด้วยทรงพระมหากรุณาแก่มหาชนคือองค์สมเด็จพระทศพลเจ้าทั้งหลาย ย่อมเล็งเห็นประโยชน์สองประการจึงไม่ทรงรับปัจจัยที่ทรงเนรมิตขึ้นเองด้วยทรงเห็นว่าเทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ถวายปัจจัยแก่พุทธเจ้าด้วยความเนื่องใสว่าเป็นผู้ควรแก่การถวายอย่างเลิศแล้วก็พ้นจากทุกขติทั้งปวงอีกประการหนึ่งทรงเห็นว่าอย่าให้คนอื่นติเตียนได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงต้องการสิ่งใดก็ทรงเนรมิตเอาเองดังนี้ถ้าพระอินทร์หรือพระพรหมจะทำให้พระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าไม่รั่วหรือถ้าหากพระพุทธเจ้าทรงทำเองก็จะมีผู้ติเตียนได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงทำสิ่งอันเป็นหน้าที่ของสัตว์โลกทั่วไปหาสมควรแก่พระองค์ไม่พระสาคตเจ้าทั้งหลายย่อมไม่ทรงขอวัตถุของใดๆถึงไม่มีก็ไม่ทรงขอจึงมีเทพพยายดามนุษย์สรรเสริญทั่วไปขอถวายพระพรสาธุพระนักเกษตรข้อนี้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่7ถามถึงความเป็นพระราชาของพระพุทธเจ้าข้าแต่พระนักเกษตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นพราหมณ์เป็นผู้ควรแก่การขอแต่ตรัสไว้อีกว่าดูก่อนเศรพราหมณ์เราเป็นพระราชาดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าคำที่ว่าเราเป็นพราหมณ์นั้นถูกคำที่ว่าเราเป็นพระราชาก็ผิดไปถ้าคำที่ว่าเราเป็นพระราชาถูกคำที่ว่าเราเป็นพราหมณ์ก็ผิดเพราะเหตุว่าในชาติเดียวจะมีสองวรรณะคือเป็นทั้งกษัตริย์ทั้งพราหมณ์ไม่ได้ปัญหานี้เป็นอุพัตโตโกรธโปรดแก้ไขด้วยพระนักเกษตรตอบว่าขอถวายพระพรถูกทั้งสองอย่างคือเหตุที่ให้พราหมณ์ก็มีเหตุให้เป็นพระราชาก็มีข้าแต่พระนักเกษตรเหตุอะไรทำให้เป็นพราหมณ์เหตุอะไรทำให้เป็นพระราชาขอถวายพระพรเหตุที่พระพุทธเจ้าทรงละบาปอกุศลทั้งสิ้นนั่นแหละทำให้เป็นพราหมณ์ธรรมดาผู้ชื่อว่าพราหมณ์ย่อมล่วงพ้นความสงสัยทั้งสิ้นด้วยตนเองอีกอย่างหนึ่งธรรมดาพราหมณ์ย่อมพ้นจากภพคติกำเนิดทั้งสิ้นพ้นจากมลทินทั้งสิ้นไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้มากไปด้วยคุณธรรมอันประเสริฐเป็นผู้ส่งไว้ซึ่งการเรียนการสอนการขวนขวายการทรมานการสำรวมตนมีนิยมเป็นผู้กำหนดการเป็นผู้รักษาเมื่อซึ่งคำสอนและประเพณีอันดีทั้งปวงเป็นผู้อยู่ด้วยฌานเป็นผู้ทรงทราบซึ่งความเป็นไปในภพน้อยภพใหญ่และคติทั้งปวงเป็นผู้ได้พระนามขึ้นเองว่าพราหมณ์พร้อมกับเวลาที่ได้สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณภายใต้ไม้สีมหาโพธิ์ข้อที่ได้พระนามว่าเป็นพระราชานั้นเพราะธรรมดาพระราชาย่อมสั่งสอนนรชนในอาณาเขตของตนพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนสัตว์โลกทั้งสิ้นธรรมดาพระราชาย่อมครอบงำมนุษย์ทั้งหลายทำให้หมู่ญาติรื่นเริงทำให้หมู่ศัตรูทุกโศกทรงยกเสวตฉัตรอันขาวสะอาดปราศจากมลทินมีซี่ไม่ต่ำกว่าร้อยมีคันไม้แก่นแน่นหนานำมาซึ่งพระเกียรติยศและสิริอันใหญ่ชั้นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงยกเสวตฉัตรอันบริสุทธิ์คือวิมุตติมรรคผลนิพพานแล้วทรงทำหมู่เสนามารที่ปฏิบัติผิดให้เศร้าโศกทรงทำเทพยดามนุษย์ที่ปฏิบัติถูกให้รื่นเริงทรงยกเสวตฉัตรอันมีซี่คือพระปรีชาญาณอันประเสริฐมีคันไม้แก่นแน่นหนาแข็งแรงคือพระขันติอันนำมาซึ่งยศและสิริอันใหญ่ในหมื่นโลกธาตุฉันนั้นธรรมดาพระราชาย่อมเป็นที่กราบไหว้ของประชาชนผู้พบเห็นฉันใดพระพุทธเจ้าควรเป็นที่กราบไหว้ของเทพยดามนุษย์ทั้งหลายฉันนั้นธรรมดาพระราชาย่อมทรงโปรดปรานแก่ผู้ทำถูกฉันใดพระพุทธเจ้าก็ทรงโปรดปรานแก่ผู้ปฏิบัติถูกฉันนั้นธรรมดาพระราชาย่อมทรงเคารพนับถือโบราณพระราชประเพณีดำรงราชสกุลว่าให้ยั่งยืนฉันใดพระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพนับถือ ซึ่งพระพุทธประเพณีของพระพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนว่าให้ดีฉันนั้นด้วยเหตุนี้แหละมหาบพิตรสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ได้พระนามว่าเป็นพระราชาด้วยพระคุณธรรมของพระองค์เองเหตุที่จะให้พระตถาคตเจ้าได้พระนามว่าเป็นพราหมณ์และเป็นพระราชานั้นมีอยู่มากถึงจะพรรณนาไปตลอดกับก็มือจักสิ้นไม่จำเป็นอะไรที่จะพูดให้มากเกินไปเชิญรับไว้เพียงย่อเท่านี้เถิดขอถวายพระพรสาธุพระนาคเกษมท่านแก้ปัญหาข้อนี้ถูกต้องดีแล้ว